Civil Rádió FM 98. Köszöntjük a hallgatókat. Humanista lónevelés című műsorunkkal jelentkezünk ismét. Itt ül Jakab Zsófi, és a mai témák, azok nagyon érdekesek. Ma a ló pszichológiáról lesz szó. A ló pszichés gondjairól. Nem tudom, hogy van-e ló pszichológusok is, de talán majd kiderül. A gazdaváltásról és az eladással járó stresszről fogunk ma hallani. Igen. Azért is választottam ezt a témát, mert hát egyhogy ugye most a környezetemben is, ott a Lovardában is történt egy ilyen elég drasztikus gazdaváltás, úgymond. A másik pedig az, hogy mostanában az utóbbi hetekben több ilyen állatvédelmi műsorban is ben voltam, sajátomon kívül is beszéltünk arról, hogy mennyire eldologiasodik ez az egész világ, mennyire a pénz és a áru adásvétele lesz az úr, és nagyon hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy itt nem egy autót adunk el, nem egy televíziót, nem egy telefont, hanem ez egy élő, érző lény. És nagyon sokszor nem veszik azt számításba se az eladó, se a vevő, hogy hát itt elég nagy stressz éri az állatot. Nem csak azért, mert az állat megérzi, hogy történni fog valami, mert hát nem természetes neki, hogy ha adott nap minden nap jönnek a vevők, elő van vezetve, futtatva van, egrecíroztatva, hogy lássák, hogy mozog és hogy viselkedik, hanem esetleg ki is próbálják, tehát több lovas kerül a hátára, és hát, hogyha megtörténik az adásvétel, ugye új helyre költözik, jobbik esetben ott hagyják, ahol eddig is tartották, de nagyon sokszor ez helyváltozással jár, új lovak, új közösségbe kell bekapcsolódnia, és hát ez mind-mind egy rettenetes stresszforrás, ha csak arra gondolunk, hogy mennyire óvatosan bánunk az örökbefogadással gyerekeknél, a családba a változásokkal, hogy mennyire megvisel egy gyereket mondjuk adott esetben egy válás, akkor sokan azt gondolják, hogy ez túlzás, de a lovakat, mint minden állatot, de most akkor koncentráljunk a lovakra, megviseli az, hogy gazdát kell váltania. Minél mélyebb volt a kapcsolat ugye a gazdájával, minél korábban elkezdődött, mondjuk tegyük föl csikókorban, az annál nehezebb lesz annak az állatnak feldolgozni. Most a jelen példa az ugye egy 7 éves csődör, és hát ilyen egy másfél éves korába került a gazdájához, aki most eladta, és hát onnantól csak az egy ember foglalkozott vele. Tehát tényleg más nem nagyon lovagolta, mindig ő jött ki hozzá, és tényleg volt köztük egy nagyon bensőséges kapcsolat. Na most ugye a gazdája terhes lett, jött a gyerek, és hát ugye az anyagiakban ugye a gyerek került előtérbe, valószínűleg, hogy hát nem csak abban, hanem időben sem volt idő erre a lóra, és egyszerűen nem jöttek többet hozzá. Először csak ez volt, hogy nem jöttek ki. Havonta egyszer, ha kilátogattak, és látszott a lovon, akit addig ápoltak, nyírva volt a sörénye, ugye elkezdett lenőni a sörénye, és poros volt, és koszos, és látszott azon a lovon, hogy egyszerűen annyira vágyna arra, hogy jöjjön oda valaki. És már annak is örült, ha egy idegen, ha mondjuk akármelyikünk a lovasok közül odament, és egy pár jó szót mondott neki, megsimogatta, vagy adott neki egy almát, vagy egy szeleddinnyét. Tehát teljesen, nem azt mondanám, hogy apátiába zuhan, de majdnem. És ehhez még hozzáadódott az, hogy őt ugye nagyon sokáig függőben volt az eladása is, mert nem voltak benne biztosak a vevők, hogy ezt a lovat szeretnék megvenni. Majd most, hogy eladták, az új gazdája 3 napig folyamatosan jött, és utána nem. Mert elment nyaralni, mert mással van elfoglalva. És látszik a lovon, hogy bekövetkezett ott egy törés. Ugyanaz, tehát ő alapjában nem változott, de a viselkedésen látszik, hogy még előtte egy ilyen energiával teli, büszke, tényleg állandóan fel volt spannolva, olyan csődör volt, most meg úgy leeresztett. És közelít ahhoz az állapothoz, amit mi lovas nyelven úgy szoktunk hívni, hogy befejel a ló. Amikor egyszerűen annyira megtörik a kapcsolata az emberrel, akkorát csalódik, hogy csak azt látod, hogy bámul maga elé, és igazából csinálja automatán, amit kell, de amögött már nincsen semmi. És sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy ezek a lovak később kezelhetetlenek lesznek. Tehát az új gazdája alatt ő nem úgy fog viselkedni, mert keseredett, mert nem érti a szituációt, és egyszerűen nem azért fogja ledobni, és nem azért fog vele rosszul menni, és rosszul dolgozni, mert ő rossz indulatú, hanem egyszerűen ez a hagyjál békén effektus van, hogy ő ezt nem akarta, és akkor visszatér ez a úgymond dac korszaka lesz a lónak, hogy hát csak azért sem csinálom meg neki. A ló ilyen szempontból, ha a pszichikumát nézzük, akkor jobban hasonlít a gyerekekre? Tehát valamennyi, mert ahogy elmondtad, egy kicsit, mint a kisgyerek viselkedésére ugye utal ez, ahogy ő reagál, hogy mennyire felnőttes és mennyire gyerekes. Hát annyira emberhez nem lehet hasonlítani az érzéseit, de én úgy vettem észre, hogy sokkal többet fölfog a ló, mint amennyit az ember beleképzel. Az embernek az esetek 80%-ában ló az egy eszköz. Lovagolok rajta, befogom a kocsiba, dolgozik, ameddig tud, aztán utána elintéződik valamilyen módon a sorsa. És sokkal többet fölfog a ló abból, amit mi hiszünk. Hát ezért volt az, hogy ugye a Monty-féle módszert annyian idegenkedve fogadták. Hát mi az, hogy beszélgetek a lóval? Hát a ló nem tud beszélni. A ló egy néma állat. holott van ő neki saját nyelve, ahogy ugye ezt már ezerszer elmondtuk, hogy van ez a néma nyelv, és az a baj, hogy az ember nem is veszi a fáradtságot, hogy mögé nézzen, miért viselkedik így a ló. A ló kezelhetetlen, és sajnos sok példát láttam erre, hogy hát akkor eladjuk. Mert nekem már nem felel meg, akkor eladom. És vesződjön vele a következő vevő. A következő vevő megveszi, mert küllemre jól néz ki, majd csinálunk vele valamit. De ott sem fogják megérteni, hát ha csak nem egy olyan emberhez kerül, aki veszi magának a fáradtságot, hogy megpróbálja előbb a lelkét rendbe hozni a lónak. És nem rögtön azt, hogy megpróbáljuk erővel betörni, erővel engedelmességre bírni, akkor ott van esély. Viszont nagyon sokszor az van, hogy ez egy ez olyan, mint egy lavina effektus. Új gazda az kerül, ott se válik be, megint eladják, akkor esetleg egy kupechez kerül, az továbbadja valami trükkel az következő naív idézőjelbe vevőnek, és egyszerűen ez csak rosszabbodik. Tehát a lónak egyszerűen nem lesz meg a biztonságérzete, elveszte a bizalmát az emberekbe, és a végső lépés az lesz, hogy totál kezelhetetlen is elküldik a vágóra. A ló az mennyire érzékeli mondjuk azt az időt, amit a kupecnél tart? Tehát mondjuk egy gyerek, akit beraknak a intézetbe, az fölfogja, hogy ez most átmeneti és jó esetben, amíg nem találnak neki egy családot, mondjuk megint csak jó esetben. Ugye a ló esetében könnyebben találnak családot, mert hát szegényt adják, veszik, a gyerekeket kevésbé. De a gyerek ezt egy átmenetinek fogja tartani, hogy na, jó, akkor itt vagyok valameddig, és majd visszakerülök, vagy valaki befogad. Hogy a ló mennyire érzi azt, hogy ez az időszak ott a kupecnél, a kereskedőnél, ez nem kell annyira komolyan vennie, mint a gazdáját. Valószínűleg egy bizonyos fokig felfogja. Tehát a lóban azért nagyon nagy a bizalom az ember iránt, mint minden állatban nem lehet csak úgy elvadítani. Tehát mindig remélni fogja, hogy ez az utolsó állomás. És ugyanakkor viszont már nem azt a törődést kapja, amit egy állandó gazdánál. Nem ugyanabban a boxban van, ahol eddig volt. Nem ugyanabban a társaságban. Nagyon könnyű, főleg egy érzékenyebb lovat elindítani lefelé a lejtőn ilyenkor. És hát ezért van az, hogy egy csepp a tengerben, hogy mi erről beszélünk, mert nagyon sokat kéne azzal foglalkozni, hogy mégis mit idéz elő ez egy lóban. Tehát ha meg is veszünk egy lovat, ne rögtön azzal kezdjük, hogy másnap felnyergeljük és kimegyünk vele lovagolni. Mert mi annak a lónak tök vadidegenek vagyunk. A ló nem fog úgy viselkedni, mint mondjuk én találkozom egy emberrel, kezet fogunk, bemutatkozunk, és már van valami, tehát már bemerek mondjuk mellé ülni az autóba. A lónál ez nem így működik. Tehát egy pár napot hagyjunk neki, hogy egyáltalán megszokja a környezetét, kipihenje magát, mert ugye most megint emberekhez tudnám hasonlítani, de mivel nem mindenki lát, úgymond a ló szemével, nem mindenki tud egy állat fejével gondolkodni, muszáj egy picit hasonlítani, párhuzamot vonni a saját érzelmeinkhez. Hogy adott esetben belegondolunk, hogy mennyit kivesz az emberből egy költözés. Nem csak az, hogy a bútorokat hova rakom, hanem az, hogy helyváltozás, új emberek. A lóban is ugyanez van. Meg kell ismerni az új karámtársait, a környéket, és minket, tehát az új gazdánkat, és utána lehet lovagolni. Utána lehet elkezdeni használni. És ez nagyon sokszor nem így van. Nagyon sokszor az van, hogy másnap már felülnek rá, és mennek vele terepre, mert hát ugye munka közben ismeri meg a lovat, de nincs meg köztük az a kapcsolat. Ez nem egy olyan, mint egy terepjár, hogy bejáratos. Hát így van, mert egy kocsit megveszek, beleülök, és beindítom, és megy. De a ló az nem így működik, mert hát ugyanúgy egy érző lény, muszáj neki is kapcsolatot teremtenie azzal az emberrel, akivel esetleg túlzamosabb ideig együtt fog létezni. Mert egészen más úgy lovagolni egy lovat, hogy van köztünk egy bizonyos lelki kapcsolat, mint hogy fölülök rá, és utána megyünk. Mi a szerepe ilyenkor az istálónak, ahol végül is egész napot van a ló? Tehát van most, kint van neked is a lovad egy ilyen telepen. Az az ember, aki ott naponta gondozza a lovakat, arra hogy tekint? Nagyon jól tud disztingválni a ló, tehát ő tudja, hogy van egy állandó lovász, aki esetleg eteti, és almolja, és van a gazdája. Ő nagyon jól tud különbséget tenni. akitől eteti, attól elvárja a belőtt időpontokba a zabot, az abrakot, ugye a szénát, a gazdától meg elvárja a törődést. Tehát a ló nem fogja a lovásztól elvárni, hogy bemenjen, lepucolja, megsimogassa. Ő nagyon jól tudja, hogy az ember az csak eteti őt. Viszont nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik állandóan foglalkoznak a lóval, tehát akiket minden nap lát, és minden nap megkapja tőlük az ennivalót, meg kitakarítják a boxát, hogy azok se legyenek a lóval durvák. Tehát olyan, mindenképpen olyan helyet kell találni, ahol látjuk, hogy nem viszonyulnak agresszíven az állathoz. De a lót különbséget tud tenni, tehát ő nem fogja a gazdáján kitölteni azt, ami esetleg éri őt a hétközben, tehát ha esetleg a lovásztól kap 2-3-at, akkor azt ő nem fogja megtorolni, mert ő el tudja különíteni, hogy kitől kapta. Nagyon jól meg tudja különböztetni az embereket. Úgyhogy azért érdemes arra figyelni, hogy hol tartjuk a lovat, mert adott esetben ez is lehet probléma forrása. Amikor jön a gazdaváltás, ilyen vagy olyanoknál fogva, nem érdemes-e azt csinálni, persze nem tudom, hogy lehetséges-e, hogy a új gazda megjelenik a régivel, és egy ideig együtt vannak, és így tulajdonképpen ki bejön az új, és eltűnik a régi, de megvan a folyamatosság, tehát mivel együtt látja őket, azonos családnak fogja őket talán tekinteni. Mindenképpen jó lenne, sajnos ebben a felgyorsult anyagias világban erre nincs mód, de mindenképpen jó lenne a régi gazda, még ott lenne egy darabig, tehát visszajárna a lóhoz. Ugyanakkor én azt szoktam mondani, persze, hát nem mindenki követi ezt a gondolatmenetet, hogy az ember egy életre válasszon magának lovat. Tehát ne adjuk, vegyük, mert akkor sem értelme az egésznek. Nem mindenki így gondolkozik, és persze hozhatják úgy a körülmények, hogy muszáj eladni a lovat. Én úgy vagyok vele, hogy sosem muszáj. Tehát az ember igazán akarja, megtartatja. De hogyha tényleg muszáj eladni, és tényleg úgy döntünk, hogy eladjuk, akkor annyi legyen, hogy legyünk ott a lóval. Egy picit még, tehát egy pár hétig fokozatosan kéne eltűnni a ló életéből, és nem úgy, hogy egyik napról a másikra fölrakjuk egy szállítóra, és akkor megy az új helyére. Viszont ha megteheti az ember, akkor inkább tartson ki a ló mellett, akármi történik. Mert hát ez nem arról szól, hogy vettem magamnak egy biciklit, aztán kipukkadt a kereke, vagy széttört a váz, és akkor veszek egy újat. Ez szerintem sokkal többről kéne, hogy szóljon. Most tegyük külön a versenyipart, ahol persze a kereskedelem, az adok-veszek, az a mindennapokba beleépült. Most, ha csak a hobbi lovazásról beszélek, ott szerintem kellene lenni annyi az emberben, hogy ne, ha csak hobbi célra használja, ne adja, vegye a lovait össze-vissza. Mert valami ugye mind a kettőjük életéből hiányozni fog. De mondom, ez most, hogy a lovazás is egyfajta divat kezd lenni, ezt egyre nehezebb lesz úgymond terjeszteni, hogy máshogy kéne hozzáállni a lóhoz, mint ahogy nagyon sok esetben az emberek hozzáállnak. Mi tettél, báránykám? folytatjuk a humanista lónevelés műsort Jakab Zsófival. Arról beszélgettünk, hogy a ló számára az eladás, a gazdaváltás az egy nagyon nagy stressz, és a lovat nem lehet úgy kezelni, mint hogy az autót eladja az ember, és másnap beül, vagy abba a percbe beül, amint megkapta a kulcsokat, és elhúz vele. A lovat azt meg kell ismerni sokkal jobban, egy élőlényről van szó. Van egy olyan kifejezés, imprinting, amit az etológiában használnak, bevésődés, hogy az élőlények kicsi korukban, az ember is, és minden más élőlény is, egy bizonyos ideig elfogadja azokat a személyeket természetes gazdájának, vagy szüleinek, akiket lát az első időszakban. Van olyan állat, aminél ez rövid, van olyan, aminél hosszabb, az embernél hosszabb, más állatoknál néha rövidebb. A ló hogy van ezzel? Mennyire fogad be téged később is, és mennyire erős a számára az, amit a egészen kis csikó korában körülötte lévő emberek társasága jelent? Hát mindenképpen jó, hogyha emberek között születik a ló, tehát egy istállóban, hogy minél korábban, már az első pár órában is kapcsolatba kerüljön az emberrel. Mert minél korábban elkezd ugye az ember a csikó körül mozgolódni, felvenni a lábait, vezetgetni, simogatni, akkor annál barátságosabban, annál készségesebb lesz az emberrel. De semmiképpen nem jó az, hogyha csak úgy magára hagyjuk a csikót. Ugyanakkor van arra is példa, hogy ménesekben például kint vannak 3 éves korukig, ugye csak hajtva vannak be ki a legelőről, és utána is tudnak az emberrel együttműködni. Viszont tény az, hogy előny az, hogyha a csikókorban nem csak azért, mert később könnyebben tanulja meg ezeket a dolgokat, mint például feladni a lábát a kovácsnak, vagy kötőféken menni, hanem az emberhez is közelebb fogja magát érezni. Azért van az, hogy ugye olyan sokat beszéltünk arról, hogy próbálni kommunikálni a lóval, az ő saját testbeszédükkel, mert akkor erősebb lesz ez a bizalom kapocs az ember és a ló között. De van olyan például, hogy árva csikóknál azt lehet észrevenni, hogy igenis ragaszkodik az ápolójához, aki ugye szoptatja, idézőjelbe adja neki a tejet, de ugyanígy hozzá tud csapódni egy ilyen pót papához vagy pót mamához, hogyha talál magának egy ilyet a csordán belül. Tehát nagyon képlékeny ez a dolog. A saját szülőanyjával, hát rögtön a születés után kialakul egy olyan kapcsolat, hogy 40-50 ló között is megtalálják egymást szagról. Úgyhogy erős a kötődés. Azért nagyon nehéz, stresszes a kancának, meg a csikónak is a leválasztás. Amikor ugye 6 hónapos korban leválasztják a csikót, mert nagyon erős a kötelék. És miért kell leválasztani, amúgy egészségesebb hagyni kicsit? Hát többféle okból is. Egyrészt, hogy 6 hónapos korban szokták eladni, hogyha el akarják adni a csikót. A másik, hogy akkor már önállóan is tud táplálkozni, nincs feltétlenül szükség anyatejre. És legtöbbször akkor már ugye a kancát pár nappal az elés után beszokták fedeztetni, és akkor már ugye 6 hónapos csikó van benne, tehát már nem jó, ha a másik csikó mindig szopik. Úgyhogy több tényező van, és hát ez így alakult ki, hogy akkor egy nap így ketté választják őket. De azt jelenti, hogy itt igazából kereskedelmi szempontok a döntőek a ló életében. Igen. Főkép. Mondjuk megjegyzem, nem mintha az embernél lassan nem ugyanez lenne. Igen. Itt is ugye a karrier, az, hogy mennyi lehet egy családot föntartani vagy eltartani, ezek jelentősebb kérdések, mint az hát, ember szeretné. Most így van a lónál is, ugye, és akkor csak azt lehet ugye hallani, hogy a kanca is sír a csikó után, nagy nyerítések vannak, a csikó is, hogyha hallja az anyját, és akkor tényleg egy jó pár napig, egy hétig nem szabad őket összeengedni. Uh-huh. Akkor mi történne egyébként? Hát akkor újra össze tehát létrejön ez a kapocs, mert amikor egy picit meglazul az a dolog, egy olyan 2 hét után már össze lehet őket engedni egy karámba, akkor is felismerik egymást, de akkor már nincs az, hogy a csikó nem akar róla leszakadni. De ilyenkor nem alakul ki tulajdonképpen egyfajta sérülés a csikóban? Hát ezt behatóbban kéne tanulmányozni. Előfordulhat, hogy egyszerűbb úgy leválasztani, hogy nem ér egy akkora stressz, de valószínűleg, hogy ezt egy idő után elfelejti a csikó. Tehát ez a tapasztalat, hogy úgymond nem nagyon emlékszik erre a dologra. Elvonja más a figyelmét, a közös játék a többiekkel. És hát egy idő után azt szokták mondani, hogy nem emlékszik az anyjára, és szerintem teljesen fals, mert nálunk van egy olyan lópár, idézőjelbe, hogy anya és fia, és hát a csődör nem lett kiheréltetve. És nem szoktunk mi csődöröket kancákkal együtt beengedni a karámba, de mivel ők mindig együtt mentek terepre, együtt voltak, őket simán össze lehet engedni, nem fogja befedezni az anyját. És az anyja se engedi, hogy befedezze őt. Tehát valahol, és már nem... Tudatában vannak ennek. Valahol tudatában vannak ennek a kapcsolatnak, mert hát mondom, ezek már felnőtt lovak, tehát elvileg történhetne valami. És az a tapasztalat, hogy nagyon ritkán van az, hogy az anya engedi a fiának, hogy befedezze ménesen belül, vagy a vadlovaknál. Tehát valahol biztos, hogy az ember itt is kevesebbet feltételez róluk, mint amennyi valójában a háttér mögött van. Tulajdonképpen akkor a lótársadalom eléggé elkölcsös emberi mérce szerint is. Hát igen, próbálkoznak. Vagy talán nem is emberi mércét kell lassan mondanunk. Lehetséges, de valóban sokkal, mi ugye nagyon mesterséges környezetbe raktuk a lovat, tehát azt is meg kell figyelni, hogy azért máshogy viselkedik egy ló, akárhogy van az, aki emberek között nevelkedett, és másképp, aki mondjuk kint van, még ugye ezek a vad musztánk csordák. Tehát egészen ugyanakkor a háziasított lóban is megfelelhetőek azok a viselkedésformák, amik a vadon élő társaiban is felelhetők. A gyerekkori gazdájára, vagy kiskori gazdájára mennyire emlékszik vissza, vagy egy jó gazdára, aki mondjuk vele volt, és mondjuk eladják, és utána visszatérsz te, ha el kell az anyától így választani, és visszatérhet ez az érzés, mennyire erős az emberhöz ez a kötődés? Elég erős. Tehát az a tapasztalat, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy hát a ló gyorsan felejt, ez nem így van. Volt rá példa, hogy nagybátyámék eladtak egy csikót, 2 év múlva elmentek megnézni, és ugyanúgy megismerte nagyapámat, aki etette őket, tehát odajött a karámba, és oda dugta a fejét, és tehát tudta, hogy kivel áll szemben. Ugyanakkor nagyon sokszor, amikor azt használom lovakra, meg állatokra, hogy tudta, a tudatában volt, már egyszer az orromra kopintott egy pszichológus, hogy hát az állatok nem képesek kognitív dolgokra, nem képesek gondolkozni. Ezt honnan, hogy mondjam, veszik ezt az állítást? Hisz az összes állatviselkedés tanikutatás inkább az ellenkezőjét mutatja. Rengeteg embert kell arról meggyőzni, és ez csak egy első lépés, hogy az állatnak lelke van. És aztán a következő lépés az, hogy meggyőzni, hogy tud dönteni. Mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ez nem tudatos döntés, hanem hát vagy véletlenül, vagy éppen mert így esett. Én szerintem nagyon is tudatos legtöbbször, amit a ló is, meg az állat is dönt. Tehát, mint ahogy volt ez az anekdóta történet arról a fogatlóról, aki nem fogadta el a verseny után a cukrot, mert nem voltak hajlandók megkerülni egy akadályt, és el lett verve, majd a verseny után, és utána több hétig nem fogadta el a cukrot, majd amikor úgy látta, hogy eleget büntette az embert, akkor elfogadta. És erre a példára mondták, hogy nem a ló döntött el, hogy elfogadja a cukrot, hanem elfelejtette, hogy mi történt, és ezért fogadta el a cukrot. És egy picit úgy voltam vele, hogy hát... Akkor az embernél miért nem ugyanez van? Így van, de a ló egy verés nem felejt el. Ezt az életben nem fogja elfelejteni, hogy hol verték meg. Ha valahol ő igazságtalanul verést kap, arra az élete végéig emlékezni fog. És nem is lehet tőle bocsánatot kérni? Lehet, persze, hogy lehet. Meg lehet próbálni. Ez teljesen aztán a lónak a személyiségétől függ, hogy ő hogy fogja ezt a bocsánatkérést venni. Tehát, de hát nyilvánvaló itt nem rebegheted el az, hogy bocsánatot kérni. Nem, hát így nem fogja megérteni, persze, persze. És hogy kérnél bocsánatot egy lótól? Hát próbálnék vele minél kedvesebben viselkedni utána. Tehát ő abból, hogy én szóban mondom neki, hogy bocsánat, ne haragudj. Valószínűleg az emberből kibukik, persze. De ugyanakkor, ha már egyszer elkövettünk egy hibát, igazából nem tudunk más csinálni, mint hogy hagyjuk elcsúszni a dolgot. Tehát nem kell rá visszatérni, mert azért ennyire nem, tehát nem képes arra disztingválni, mint ahogy a verés abban a pillanatban neki vagy büntetés, és akkor elfogadja, vagy igazságtalanul kapja. És akkor... Az, hogy igazságtalan ezt a szituációt, a verésnek az erejében, a nagyságából, vagy pedig a szituáció igazságtalanságából meg tudja érteni? A szituációból. Tehát egy például, kis, ha ő megijed. Csak egy legyintés, ami nem egy nagy ütés mondjuk, de igen, igazságtalan. Az semmi. De azt is esetleg... Azt is rosszul veszi. Persze, mert például nagyon sokan azt hiszik, hogy ha megijed a ló, akkor az nem ijedelem, hanem annak veszik, mondjuk nem akar valami mellett elmenni, mert fél. Akkor nem veszik a fáradtságot arra, hogy megállítsák és nézze meg, mert a ló elég okos ahhoz, hogyha megnézte, látja, hogy nem mozog, nem fog neki ugrani, akkor el fog menni mellette, hanem rögtön elkezdik verni, hogy menjen előre. És ez a lóban ugye hát nem érti. Félek, de akkor miért kapom a verést? Pedig a megtorpanás, vagy a megtekintés az nem volna ugyanannyi idő alatt lezajlana. A baj az, hogy ugye az emberben ez benne van ez a menés. Aztán nem veszi arra a fáradtságot, hogy az aló megálljon, megnézze magának azt a tárgyat. Adott esetben meg is szagolja, tehát nagyon fontos, hogy egy olyan állat, amelyik növényevő és a menekülésből él végül is. Tehát neki minden egyes ilyen idegen tárgy, ami nem biztos, hogy az erdőben egy szemetes zsák, az természetes, hogy ott van, ő neki az lehet egy potenciális támadó. Ezért kell egy kicsit jobban odafigyelni, ugyanakkor van, amikor jogos, úgymond idézőjelben a büntetés, de hát azt is meg lehet figyelni. Amikor 20-szor ugrik meg egy veréptől, az már csak játék, akkor már csak szórakozik. Tehát ezt is akkor oda lehet neki legyinteni, hogy azért kapja össze magát, de ugyanúgy, hogy a gyereknek is az ember rá legyinte fenekére, hogy most már elég. A lónál is, de nem felesleges két kézzel fogni a száját és közbe verni, mert annak nincs semmi értelme. És mennyire lehet nála sikert elérni arra, hogy ha valaki beszól neki, hogy na, vagy valami hasonló. Ha a szóra is nagyon figyel, igen? Persze. Tehát a hanglejtésből tudja, hogy most akkor mi van. És jó is, ha beszél az ember. Tehát azt észre lehet venni, hogy például, ha két lovas megy terepre, nem csak azért könnyebb a lónak, mert ott a társa, hanem azért is nyugodt, mert hallja az embereket beszélgetni. És akkor néha oda kell neki szólni, oda paskolni neki. Nagyon-nagyon sokat használ a dicséret például, hogyha félt valamitől, de elmegy mellette, vagy félt a vizes ároktól, és belemegy, és átmegy rajta, és utána meg van dicsérve, az 100-szor többet ér, mint hogyha el lett volna verve valami miatt. És meg lehet olyasmire tanítani, hogyha azt mondta, hogy ne félj, vagy nem kell félni, hogy akkor ő azt megtanulja, hogy az te benned megbízhat, és ezre a szóra ő tovább mehet? Azért fontos ez a kapcsolat, amiről már nagyon sokat beszéltünk, mert ha a ló bízik a lovasában, akkor tényleg képes olyan helyeken is elmenni, ahol adott esetben abszolút nem menne el. Tehát ha érzi, hogy a lovas támogatja, hogy erősíti, hogy önbizalmat ad neki, hogy nyugtatja, és nem adott esetben átveri azon az akadályon, akkor sokkal szívesebben is megy, legközelebb már nem fog annyira félni. És harmadszorra még annyira se, és lehet, hogy negyedszerre úgy megy át már a vízen, hogy nem is figyel oda. Tehát sokkal, sokkal jobb, mint ahogy pedagógiában is a pozitív megerősítés, mint hogy mondjuk, ha valaki kap egy rosszabb jegyet, akkor nem úgy adom oda neki a dolgozatot, hogy hát ennyire vagy képes, kisfiam, hát szégyen, hanem úgy adom oda, hogy most így sikerül, de legközelebb biztos jobbat fogsz csinálni. Tehát a lónál is ez sokkal többet segít, és sokkal jobban fog utána teljesíteni, kevésbé fog félni, mint hogyha én lealáznám. Ugyanúgy, ahogy egy gyereknél csinálja az ember. Tehát nagyon sokban hasonlít. Nagyon sokban hasonlít ugye maga az egész pszichéje is. Nem azt mondom, hogy itt antropomorfizálni kell a lovat, mert az nem jó. De igenis többet kéne a lelki világával foglalkozni. És külföldön már vannak lópszichológusok, vannak állatpszichológusok, ami nálunk még csak most kezd el terjedni, és úgy nézünk rá, mint egy picit, mint valami idegen lényre, erre az egész jelenségre, mert hát ha tetszik, hanem még Magyarországon a mai napig nem illik pszichológushoz menni. Tehát az még mindig valahol egy szégyen, ha az ember idegorvoshoz megy, ha az ember ha csak nem is pszichiáter, ez már pszichológushoz elmegy, azt nem nagyon szereti mondani. Holott egy teljesen normális jelenség. És akkor, hát ha mi nem szeretjük a pszichológusokat, vagy nem szeretünk pszichológushoz menni, akkor hogy jönnek ahhoz az állatok, hogy nekik legyen erre igényük? És sajnos a mai világban, ebben a mesterséges környezetben beélnek az állataink, ugyanúgy hatnak rájuk az autók, a forgalom, a stressz, a zaj szennyezés, úgymond, mint ránk. Tehát külföldön ez már, mint ahogy minden ugye hóbortos ötlet, úgymond, ez is úgy indult. És aztán nagyon komoly dolog lett ebből, mert igenis fontos az, hogy ezzel életet, szó szerint életet lehet menteni a lovaknál. Például, hogyha egy ló nem biztos, hogy attól viselkedik úgy, ahogy viselkedik, mert rossz fajtájú idézőjelben, vagy rossz indulatú, hanem lehet, hogy ott bent valami probléma van. Mint ahogy egy depressziós ember sem azért ordibál emberekkel, vagy sem azért zárja magára az ajtót napokig a sötétbe, mert ő ilyennek született, hanem annak oka van. És ez nagyon jó, hogy ha jól tudom, már Magyarországon is vannak olyan emberek, akik foglalkoznak így lovakkal, hogy rendbehozni a lelki világukat, de nagyon, sokkal több kéne. És az kéne, hogy a gazdáik is úgy álljanak hozzá az állataikhoz. Van ez igény a gazdák részéről? Az a baj, hogy minden új dolgot, és minden új dolgot, amit megpróbálunk bevezetni, az egy rögtön ellenállásba ütközik. Ez egy picit szerintem így történelmileg is benne van a magyarságban, hogy hát ami nekünk jó volt, eddig 200 éve, 300 ezer éven át, akkor most minek az új? Uh-huh. És nagyon sokszor nagyon jó dolgokról csúszunk le miatt. Mint ahogy a Monty-féle belovaglási módszer is nem győzte meg ott az embereket, ahol én lovagolok, mert ők rögtön azt mondták, hogy ez a lovam természetének köszönhető, ez nem azért lett ilyen, mert a módszer működik. Ezt ők nem próbálták volna ki. Nem. Ez abszolút... Akkor meggyőződhettek a lovagok is, hogy ez nem, a dolog nem. Működik. Annyira félnek az újtól, annyira félnek az újdonságtól, hogy a jól bevált, idézőjelben jól bevált módszereiket ők nem adnák föl egy ilyen lutriért. Tehát ők nem vállalják a kockázatot, holott nincs kockázat, de az, hogy beszélgessél az állattal, az egy annyira új ötlet, egy annyira új gondolat itt, holott kint, ugye Amerikában már 50 éve megy ez a módszer, hogy egyszerűen nem bírja áttörni ezt a falat, amit építettünk, a hagyományok falát. És csak merem azt remélni, hogy idővel az emberek kinyílnak e felé, az új megközelítésmód felé. Mert hát ez a módszer már bizonyított az angol királynő előtt, mert ugye volt a Montynak bemutató a Buckingham palotában jó pár évvel ezelőtt. Ez egy kint egy elfogadott módszer. Nem azt mondom, hogy nincsenek ellenlábasai, mert minden módszernek persze, hogy vannak. De hát ugyanez van, ha hasonlítani akarom a pedagógiában a reform irányzatokkal is. Hát micsoda ellenállásba ütköztek annak idején. Mekkora erőfeszítés kellett ahhoz, hogy elhagyjuk a verést az osztályterembe. Mekkora mai napig mit kell küzdeni egy alternatív iskolának, hogy elismerjék iskolának. Mert még mindig a hagyományos iskola az igazi iskola, az alternatív iskola meg ahova hülyék mennek. Hát szó szerint. És ugyanez van a lovazásban is. Úgymond idézőben van egy pár idióta, aki az új módszert használja, és vannak a jó régi hagyományos módszert használók, ők a jók, tehát ők csinálják jól. Többiek meg azok bohockodnak, meg szórakoznak. Igazából nem kell ezzel törődni. Tehát ha valaki érdekel, ha valaki ebbe bele akar vágni, akkor ahogy a Monty leírta a könyvébe, le van írva a módszer, bárki megpróbálhatja. Nem veszíthet semmit, de tényleg szó szerint. A pszichológus, tehát a lópszichológus, az mennyire olyan, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk tegyük fel egy családba pszichológus pszichológusra szorul mondjuk a gyerek, vagy a mama, vagy a valaki, akkor azt mondják, hogy fiam, menj el hozzá, és kezeljen téged. De hát a ló, oda jön még egy vadidegen ember, ugye az ember tudatában van annak, hogy az egy pszichológus, tehát az valamit segíteni fog. És oda jön egy ember a lóhoz, az nem fogja tudni, hogy ez kicsoda. Hát eleinte nem. De... Tehát hogy tudhatni rá, úgy, hogy a számodra, aki a gazdája mondjuk, ez eredmény legyen. Nem kell a gazdit is tulajdonképpen a pszichológusnak kezelni egyúttal? De, feltétlenül. Tehát a kettő a családban együtt megy, is az van, hogy a családtagokat is el a kettő kell együtt megy. A ló pszichológus beszéli a ló nyelvét. Tehát a ló egy fél óra alatt tudni fogja, hogy megértik egymást. És onnantól kezdve el lehet kezdeni kezelni a lovat, ugyanakkor be kell vonni a gazdáját is. Adott esetben lehet, hogy annak a lónak, ha esetleg már nagyon sok minden ment keresztül, egy fél év pihenő kell. Arra van szükség, hogy békén hagyják, hogy ne dolgozzanak vele. És ez az, ami még mindig ugye riadalmat kelt. Ha valaki el is jut odáig, hogy hív egy ilyen lópszichológust, és az ember azt mondja neki, hogy hát igen, rendben jön a ló, de egy fél év kell, csak a legelőn. És az, hogy kijárjon hozzá, beszéljen hozzá, törődjön vele. Hát van, aki azt fogja mondani, hogy bocs, hát akkor nekem erre nincs időm, nincs pénzem, nincs energiám, én lovagolni akarom a lovamat, és akkor jön az, hogy eladja, ugye. Vagy, és ez egy ritka dolog, de lehet, hogy azt fogja mondani, hogy igen, én megszerettem ezt a lovat, és energia, pénzem van benne, akkor még ennyit belefektetek. És valószínűleg, hogy rendbe is fog jönni. Tehát ezért mondtam azt, hogy másfajta szemlélet kellene egy picit, nem csak a lovakkal, az összes állattal, ugye, aki körülvesz minket, mert adott esetben ez a lónak az életét jelentheti, szó szerint. Mert ugye, ahogy mondtuk, minél több gazdán megy át, minél inkább megkeseredik, annál kevesebb esélye van a túlélésre, mert nálunk egy használhatatlan lovat még mindig inkább levágnak, mint hogy megpróbálják rehabilitálni. És ez az a szó, ami még abszolút nem jutott be a lovas köztudatba, hogy lehet egy lovat rehabilitálni is. Hát reméljük, én csak reménykedni tudok benne, hogy egyre többen lesznek olyan lovasok, úttörők, akik megpróbálják ezt az állapotot megszüntetni, hogy magunkkal szemben is tartozunk annyival, hogy másképp viszonyuljunk egy ilyen állathoz. Mert hogyha így bánunk majd a lovakkal, vagy az állatokkal, ahogy most tesszük nagyon sokszor, akkor hova megy ez az egész? Tehát fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy később mi hogy fogunk az emberekkel bánni. Mert egy fél lépés választja el a kettőt. Na mondjuk egy tekintetben a lovak sorsa, akkor nem valami bizalom teli pillanatnyilag. Én nem úgy látom. Igen? Nem úgy látom, hogy úgymond bizalom teli és boldog. Vannak kivételek, de elenyésző százalékban. Tehát még mindig ez a kereskedelem, adok-veszek, használom, ha már nem tudom használni, eladom. Jobb lenne egy picit érzelmileg is viszonyulni az állathoz, nem csak anyagilag. Biztos vannak olyan lovak, akik ilyen nehéz esetek, vagy pedig reménytelen esetek. Te láttál ilyet esetleg? Sok olyan esetet láttam, amire azt mondták, hogy reménytelen. De mivel én igazából nem tudtam beleszólni annak a lónak az életébe, nem tudom igazán, hogy ez mennyire igaz. Monti könyvben egyetlen egy olyan esetet ír le a Monti, amire ő is azt mondta, hogy ő nem tud ezen már segíteni. Már annyira messze van a ló az emberekkel való bizalomtól, hogy ő se tudta visszahozni. És nem azt mondom, hogy nincs ilyen eset, de nagyon ritka. Tehát az állat az mindig bízik az emberben, akármennyire is rosszul bántak vele. Akármilyen csalódás érte, azért az esetek 95%-ában az a bizalom még megvan. Hát remélhetőleg, hogy sikerül egy kicsit közelebb kerülnünk a lovakhoz, és ezt a bizalmat újra felépíteni. De mindenképpen érdemes, mert hosszú távon, ha valaki csak az anyagiakban gondolkozik, akkor is visszajön az ember pénze. Meg hát, amit ugye érzelmekben, lélekben tud adni egy ló, az egyszerűen megfizethetetlen szó szerint. Uh-huh. Mennyire lehet a lovat elrontani? Például gondolok olyasmire, hogy ha egy ügyes gazdi megtanítja arra, hogy vakmerő dolgokat megcsináljon, ló, ha vele van, mert hogy a gazda vakmerő. És mondtad, hogy a gondolkodás nélkül bemegy a vízbe, vagy átugrik, vagy nem tudom, micsoda. Ha egyedül van a ló, akkor is megőrzi ezt a mondjuk vakmerőséget, amit a gazda vala hátán ugye megmert tenni, mert azt mondja a gazda, hogy szabad. Átveszi ezt a fajta mentalitást, vagy pedig visszatér az eredeti ló természet ilyenkor? Hát inkább visszatér. A ló alapjában ő nem szeret dolgozni, meg menni, tehát ez szükséges dolog, úgymond neki. Kivéve persze van olyan eset, amikor imádja a terepet, meg de alapja véve szeret legelészgetni és a saját kis tempójába. Valószínűleg, hogy ő leállna és kajálna, tehát nem nagyon foglalkozna az, hogy most rohangáljon föl alá a vízesárkokba. Valószínűleg visszatérne inkább a... Mert más... Magától nem ugrana át egy ilyen? Hát, hogyha meg tudja kerülni, nem. Ha meg tudja kerülni, nem. Mint hogy az ugróversenyen se ugrálgatna magától, ha nem vinni végig a pályán a lovas. Magától, ha meg tudja kerülni, akkor inkább megkerüli. Úgyhogy megvan önnek a saját kis autonóm gondolkodása. A lovassal persze már más, ott már egy kooperáció van ott. Ott azért ő felfogta, hogy azért amerre a gazdi megy, arra megyünk mi is. Sőt, hát olyat is képes, hogyha csak azért megyek át ott a pocsaján, mert utána tudom, hogy nagy dicséret lesz, meg nagy öröm is. De ezeket tudja, ezeket ilyen kis őstrükkök, úgyhogy nagyon jó pofa állat, nagyon, nagyon nagy humorérzéke van, úgyhogy nagyon jót lehet derülni a lovon, az biztos. A lovaknál van-e olyan történet, így a beszélgetés végére, mint a Lesszi, aki ugye elveszítette a gazdáját, elszakadt tőle, és aztán sok száz vagy ezer kilométer vándorlás után visszatért oda arra a helyre. Hát így konkrétan nem tudok erről. A ló hazatalál, ez biztos. Tehát, hogyha valahol ledobja a lovast... De mondjuk, ha megveszik a lovat, eladják valakinek, előfordul-e, hogy mondjuk elkodorog és hazavaktat? Ha esetleg úgy hajtják el, hogy lábon, tehát hogyha ellovagolnak vele, akkor előfordulhat, mert jól meg tudja jegyezni az utakat, de lószállítóval nem. Nem, lószállítóval nem fogja tudni, hogy merre mentek, be van zárva, nem tud tájékozódni. Előfordulhat, hogyha ellovagolnak vele, akkor visszatalál a régi istállójához, de így konkrétan történetet nem hallottam. Úgyhogy... Hát én azt mondom, hogy valószínűleg, mert jó memóriája van, tehát hazatalál terepről is, hogyha másodszor lovagoltunk vele ugyanarra, és esetleg lepottyannánk, ő rögtön hazamegy. Úgyhogy onnantól meggyalogolhatunk. Köszönöm szépen, a humanista lónevelést hallották. Nagyon szívesen. Két hét múlva ismét itt leszünk. Viszont hallásra.